Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 13 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Śmigłowce dla wojska później niż planowało MON. O 2 tygodnie przesunięto termin składania ofert. Lekarze wybudzają ze śpiączki farmakologicznej 6-latka pogryzionego przez psa. Stan chłopca jest ciężki. Władze Szkocji po raz drugi chcą zapytać mieszkańców, czy chcą niepodległości i niezależności od Zjednoczonego Królestwa. Firmy, które chcą dostarczyć 16 śmigłowców siłom specjalnym i morskim, mogą składać oferty dłużej niż planowano, do 27 marca. Pierwotnie termin składania ofert miał upłynąć dzisiaj, a na początku lutego szef MON-u Antoni Macierewicz mówił, że pierwsze 2 śmigłowce zostaną dostarczone polskiej armii najpóźniej w marcu. Teraz Inspektorat Uzbrojenia informuje, że termin przesunięto na wniosek jednej z firm. Producent potrzebuje czasu, aby przygotować odpowiedzi na zadane wcześniej przez MON pytania. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Resort Obrony chce kupić 16 śmigłowców. Połowa maszyn ma być w wersji dla jednostek specjalnych, a druga część zamówienia to śmigłowce morskie zdolne do zwalczania okrętów podwodnych oraz do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu. Zaproszenie do składania ofert wysłano do 3 producentów 20 lutego. O kontrakt będą walczyć te same firmy, które startowały w poprzednim, unieważnionym jesienią ubiegłego roku postępowaniu. Chodzi o konsorcja PZL Mielec wraz z Sikorsky Aircraft Corporation, PZL Świdnik należącej do włoskiej firmy Leonardo oraz o Airbus Helicopters. Mielec proponuje śmigłowce Black Hawk, Świdnik AW-101, a francuska firma na razie oświadczyła jedynie, że weźmie udział w każdym postępowaniu, które będzie prowadzone w przejrzysty sposób. Podtrzymała równocześnie prawo do roszczeń w związku z zamknięciem poprzedniego przetargu, gdzie śmigłowiec Caracal przeszedł do finału. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Poprzedni przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska rozpisano wiosną 2012 roku. 3 lata później MON do końcowego etapu zakwalifikowało ofertę Airbus Helicopters, informując, że tylko ta firma spełniła wymogi formalne. Odrzucono oferty zakładów w Świdniku i Mielcu. PiS w sprawie przetargu zawiadomiło prokuraturę, która początkowo odmówiła wszczęcia postępowania. Ta decyzja została uchylona jesienią ubiegłego roku i śledztwo trwa. W tym samym czasie polskie władze poinformowały o zakończeniu rozmów z Airbus na temat offsetu. Według rządu oferta Francuzów nie odpowiadała interesom Polski. Francuzi zaprzeczają. W serwisie Trójki kolejne tematy. Stan 6-latka pogryzionego przez psa w wielkopolskim Dubinie jest ciężki, ale stabilny. Lekarze zdecydowali o wybudzeniu chłopca ze śpiączki farmakologicznej. Są ostrożni w rokowaniach. Mają jednak nadzieję, że dziecko wróci do pełnego zdrowia. Jak mówi chirurg Witold Miaśkiewicz, w tej chwili nie ma zagrożenia dla życia. Choć w piątek, kiedy chłopiec trafił na stół operacyjny, był w stanie krytycznym. Miał wiele obrażeń. Wielokrotnie spotykałem się z takimi zdarzeniami. To były jakieś ciężkie wypadki komunikacyjne, natomiast nie przypominam sobie, żeby pogryzienie przez psa doprowadziło do tak skrajnie ciężkiego stanu dziecka. To była górna część ciała, głowa, szyja, twarz. Stan jest ciężki oczywiście, ale stan jest stabilny. Nie ma w chwili obecnej bezpośredniego zagrożenia dla życia tego pacjenta, jeżeli chodzi o ogólny stan zdrowia. Chłopca czeka długa rehabilitacja, niewykluczone, że potrzebne będą przeszczepy skóry. Do tragedii doszło w piątek. Wczoraj niemiecki przegryzł siatkę ogrodzenia i rzucił się na dziecko. Właściciel psa, który jest krewnym chłopca, usłyszał już zarzut nieumyślnego narażenia na utratę zdrowia lub życia. Grozi mu do roku więzienia. W Krakowie powstaje dom dla bezdomnych, wspólnoty Chleb Życia. Jak dowiedział się reporter Polskiego Radia, wspólnota prowadzona przez siostrę Małgorzatę Chmielewską dostała od Bazyliki Mariackiej budynek, który teraz jest remontowany. I to będzie pierwsza nasza placówka w Krakowie, cieszy się siostra Chmielewska. Budynek jest niestety lekko zabytkowy, więc będzie nas kosztował remont i to będzie też dom dla ludzi bezdomnych, niepełnosprawnych. Ogromna większość ludzi bezdomnych to są ludzie chorzy, w tym jest bardzo wielu ludzi niepełnosprawnych, zarówno intelektualnie, jak i fizycznie. Myślę, że może się uda otworzyć ten dom pod koniec roku. W remont domu jak zwykle zaangażowani są także sami bezdomni podopieczni wspólnoty Chleb Życia, która, dodajmy, uruchomiła również system specjalnych stypendiów dla osób, które nie mają dachu nad głową. Szkocja chce przeprowadzenia drugiego referendum w sprawie niepodległości, ogłosiła to premier rządu w Edynburgu Nicola Sturgeon. Jako powód podała decyzję Brytyjczyków, by opuścić Unię Europejską oraz twardy Brexit, za którym jej zdaniem opowiada się rząd Theresy May. Głos Szkocji, głos proeuropejski nie został wysłuchany, mówiła Nicola Sturgeon. Jeżeli Szkocja może być ignorowana w kwestii tak ważnej jak członkostwo w Unii i we wspólnym rynku, widać, że możemy być ignorowani w każdej chwili i w każdej kwestii. Niemal 2/3 Szkotów zagłosowało w czerwcu minionego roku przeciwko Brexitowi. Już po głosowaniu Edynburg wyraźnie mówił, chcemy pozostać we wspólnym rynku. Ale jak przekonuje dziś pierwsza minister, rząd centralny nie chciał kompromisu. Stąd decyzja. Sturgeon mówiła o jesieni przyszłego roku lub o wiosnie,

To z pewnością nie jest przypadek, to jest element ataku polityków PiSu Jarosława Kaczyńskiego na Donalda Tuska. Może pani oczywiście to wierzyć albo nie wierzyć, ale ja mogę na każdą świętość przysiąść, że się dzisiaj o tym dowiedziałem. Nie ma to nic wspólnego z moją osobą, bo to chyba o to chodziło, że to jest jakieś osobiste nękanie. Komentarze w tej sprawie już za chwilę. Za kwadrans sięgniemy po papierosy, od kilkunastu już nawet tygodni pakowane w paczki, ilustrowane odstraszającymi zdjęciami. Rynek dostosował się do potrzeb i pojawiły się już opakowania maskujące. Ładne etui. Wcześniej było to gadżetem, teraz coraz częściej osoby wchodzą do sklepu i natychmiast paczkę, bo właśnie kupiłam z jakimś wstrętnym obrazkiem. O ładnych opakowaniach na nieładne paczki papierosów i efekcie odwrotnym do zamierzonego opowiemy za kwadrans. Za pół godziny Tomasz Jeleński zmierzy się ze spamem reklamowym wpadającym do naszej skrzynki. Zaczęło się od informatyka, który uparł się i postanowił dowiedzieć się, skąd nadawca ma jego adres. Napisałem do hipermarketu z informacją o tym, że jestem trochę niezadowolony, zwłaszcza, że użyli adresu internetowego, którego nigdy, nigdzie nie podawałem w żadnym formularzu. Przedstawiciel sklepu odesłał go jednak dalej. Dalej tym tropem pójdziemy za pół godziny. Przed 17 w trzech stronach świata Ernest Zozuń będzie rozmawiał o wojnie turecko-holenderskiej, a po 17 pojawi się relacja Tomasza Gorozdewskiego z Kambodży. Kambodża. Przez wielu uznawana tylko za biedniejszego sąsiada Tajlandii czy Wietnamu. Ale Kambodża, mimo że faktycznie biedniejsza, zmienia się w oczach. No i ma coś, czego nie mają sąsiedzi. Nawet na narodowej fladze to ma. Od dziś relacje z wyprawy Tomka do Butanu w popołudniowej audycji o 17.10. Stała pora. Iran, jakiego nie znacie, to już tytuł dzisiejszego reportażu. W momencie, w którym daliśmy ogłoszenie na Couchsurfingu, że wybieramy się do Iranu, to zostaliśmy po prostu zarzuceni masą zaproszeń od użytkowników z Iranu. Jak zobaczyliśmy, że jest ich bardzo dużo, to stwierdziliśmy, że chcemy głównie poznać ludzi. Czyli kto nas zaprosi, to tam pojedziemy. Nawet jeżeli to jest małe miasteczko, to po prostu są ludzie, którzy chcą nas przyjąć, chcą z nami porozmawiać i się podzielić czymś. Iran, jakiego nie znacie. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 12 minut po 16 rozpoczynam audycję poniedziałkową popołudniową, 13 marca. Szczęśliwa trzynastka, miejmy nadzieję, a zaczynamy piosenką dnia. Grupa Perfect, piosenka Ludzie Niepowszedni. Pod wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak się ma jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma, bo nie. Ludzie niepowszedni będą powszedni znakiem tych miejsc. Są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Takich samych nie mam, bo nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. Ludzie niepowszedni to nasza piosenka dnia i zespół Perfekt. 16:16. Zapraszamy do Trójki. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk został wezwany do stawienia się jako świadek w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Do przesłuchania miało dojść w najbliższą środę. Sprawa dotyczy rzekomej współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa, do której miało dojść w 2010 roku. Na tego rodzaju współpracę potrzebna jest zgoda szefa rządu, a premierem był wówczas właśnie Donald Tusk. I po tej informacji posypały się polityczne komentarze. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co mówią w tej sprawie politycy? Opozycja mówi o odwecie i nękaniu Donalda Tuska, partia rządząca, że to normalne działanie wymiaru sprawiedliwości. Zacznijmy od Platformy Obywatelskiej. Rzecznik klubu, poseł Jan Grabiec, twierdzi, że w tej sprawie termin przesłuchania nie jest przypadkowy. To jest element ataku polityków PiSu Jarosława Kaczyńskiego na Donalda Tuska. Chociażby zmiana planu pracy Komisji do Spraw Amber Gold i wezwanie syna Donalda Tuska na przesłuchanie w trybie pilnym, podczas gdy plan tej komisji był zupełnie inny. Chodzi tutaj o upokorzenie Donalda Tuska, o podważanie jego wiarygodności, o atak na jego pozycję, nawet jeśli ten atak wiąże się z obniżeniem samego prestiżu Polski. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a dokładniej jej Wydział Wojskowy, który prowadzi śledztwo, w wydanym komunikacie oświadcza, że wezwanie zostało wysłane do Tuska dokładnie 1 marca. Jak mówi dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński, nie ma tu mowy o żadnym odwecie z jego strony. Może pani oczywiście to wierzyć albo nie wierzyć, ale ja mogę na każdą świętość przysiąc, że się dzisiaj o tym dowiedziałem. Nie ma to nic wspólnego z moją osobą, bo to chyba o to chodziło, że to jest jakieś osobiste nękanie. Natomiast no jest tak, że w wielu obecnie toczących się postępowaniach nazwisko Donalda Tuska się przewija. No to jest fakt związany z normalnym działaniem wymiaru sprawiedliwości. No, za czasów Platformy Obywatelskiej wymiar sprawiedliwości działał, można powiedzieć, w sposób dosyć szczególny. No dzisiaj powoli, bo to jeszcze jest daleka droga, wraca do normalności. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez byłych szefów służby kontrwywiadu wojskowego Janusza Noska i Piotra Pytla. Obaj mieli zdecydować o współpracy z rosyjską FSB, mimo że, jak twierdzi prokuratura, nie mieli wymaganej zgody ówczesnego premiera. Pod lupą śledczych są wizyty funkcjonariuszy FSB w siedzibie SKW. W sprawie przewija się też wątek umowy zawartej przez nasze służby z rosyjskimi służbami specjalnymi dotyczącej wycofania naszych wojsk z Afganistanu. Jak mówi posłanka Kukiz15 Elżbieta Borowska, sprawa wymaga wyjaśnienia. Sprawa jest rzeczywiście poważna, bo umowa pomiędzy SKW a FSB to rzeczywiście jest naprawdę poważny temat, zwłaszcza, że jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim. Rzeczywiście tego typu umowy budzą wiele wątpliwości, zwłaszcza jeżeli sobie przypomnimy, że działo się to po katastrofie smoleńskiej. Natomiast jeżeli chodzi o samego Donalda Tuska, czy to był przypadek, że akurat na środę, tego nie wiem, na razie jest wzywany w charakterze świadka. Będziemy czekać na wyjaśnienia od przewodniczącego Tuska. Jednak poseł Nowoczesnej Grzegorz Furgo twierdzi, że można było wybrać inny termin na wezwanie szefa Rady Europejskiej do prokuratury, nie kolidujący z jego obowiązkami. Termin 48 godzin na wezwanie Donalda Tuska zapewne nie jest przypadkowy, bo każdy, kto zajmuje się tym zawodowo i może dojść do kalendarza szefa Rady Europejskiej, wie, że za dwa dni Donald Tusk ma wystąpienie przed Parlamentem Europejskim. Zaczyna się serial takiego poniżania Donalda Tuska, który, proszę państwa, będziemy mieli 2,5 roku. Jak donosi korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, Beata Płomecka, wystąpienie szefa Rady Europejskiej w Parlamencie Europejskim po kolejnym szczycie to normalna praktyka. Po każdym unijnym szczycie szef Rady Europejskiej musi zdać z niego relację europosłom. Debata poświęcona wynikom odbywa się na pierwszej po szczycie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Zwykle jest to wtorek lub środa. O programie sesji decydują przewodniczący frakcji. Plan tej sesji został ustalony w ubiegły czwartek. Zdecydowano, że w środę przewodniczący Rady Europejskiej przedstawi przebieg szczytu i odbędzie się debata z udziałem europosłów. Rzecznik Donalda Tuska poinformował, że właśnie ze względu na tę debatę szef Rady nie pojawi się w prokuraturze, ale jest gotów złożyć zeznania w charakterze świadka w innym terminie. Prokuratura poinformowała, że taki termin w przypadku nieobecności świadka zostanie wyznaczony. A Donald Tusk może się także spodziewać wezwania przed komisję śledczą w sprawie Amber Gold. Tak przynajmniej wynika z dotychczasowych wypowiedzi różnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. A komentarze zbierała Anna Rokicińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteś paląca? Nie, nie paląca. Paląca. A widziałaś okładki na papierosy? Bo jakie są te nowe okładki, nowe paczki papierosów? Widziałaś, prawda? Widziałam. Obrazkami robiącymi wrażenie. Nie używasz układek, etui? Nie. No, nie patrzę na paczkę. Na rynku sposób. Się pojawiły i wiele osób już ma takie maskujące, ładne okładki na brzydkie paczki papierosów. I o tych brzydkich i ładnych już za chwilę w Trójce porozmawiamy. Want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Michael Kiwanuka. Tu Trójka, 24 minuty po 16. Wiosna idzie? Wypatrzyłem wczoraj na działce kopiec Kreta. I tak się zastanawiam, czy to jest zeszłoroczny kret, czy nie. No bo jesienią przechytrzyłem go i wyniosłem go na łąkę za rzekę. No i wątpię, żeby przepłynął rzekę lub żeby przekopał się pod dnem rzeki. No chyba, że po lodzie. No, miał pół roku na to, żeby wykombinować, jak dostać się na drugą stronę do pana ogródka. Być może to ten sam. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Choć gdybym miał obstawiać, to raczej na innego kreta bym postawił. 25 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Od początku roku, zgodnie z przepisami, których wprowadzenie nakazała Komisja Europejska, na każdej paczce papierosów są zdjęcia obrazujące skutki palenia. Szokujące, nawet drastyczne. Wszystko ku przestrodze. Okazuje się jednak, że niektórzy palacze znaleźli sposób na taki widok. Prawdziwą furorę robią opakowania zastępcze z dużo milszymi obrazkami, mówi sprzedawca Paweł Kamiński. Wcześniej było to gadżetem, teraz coraz częściej osoby wchodzą do sklepu i natychmiast paczkę, bo właśnie kupiłam z jakimś wstrętnym obrazkiem. Ogólnie wszystkie osoby, które przychodzą, wypowiadają się na ten temat. Co tu teraz zrobić, żeby ta paczka nie wyglądała tak, jak teraz paczki wyglądają? Ja sobie przekładam papierosy z tej nowej paczki do starej i tam już nie ma zdjęć, dlatego mogę w dużym spokoju palić moje papierosy. Czy to jest takie normalne, że człowiek nie chce oglądać, on się broni przed czymś, co jest dla niego niemiłe, niedobre? Jest to absolutnie normalne. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Teoria dysonansu poznawczego Leona Festingera, która mówi najogólniej rzecz ujmując, że jeśli z jednej strony mamy jakąś informację, a z drugiej strony mamy jakieś zachowanie i te dwie rzeczy są ze sobą sprzeczne, no to powinniśmy jakoś próbować tę sytuację rozwiązać. Jest to sytuacja dla nas niekomfortowa, niekorzystna. Gdybyśmy mieli to odnieść do palenia papierosów, no to jeśli mamy informację bardzo wizualną i bardzo drastyczną, pokazującą, jakie są konsekwencje palenia papierosów, a z drugiej strony mamy swoje zachowanie, czyli palenie papierosów, no to nie mogąc specjalnie zakwestionować prawdziwości tych zdjęć, powinniśmy po prostu rzucić palenie. No, gdyby tak prosto było, to oczywiście już nie byłoby żadnych palaczy na świecie. Nie jest coś, co się nazywa trywializacją problemu. I zauważmy, że to jest właśnie to, co się tutaj wydarzyło. Ja mam cały czas stare, więc nie dotyczy mnie ciągle ten temat. Słyszałem o tych sposobach, sztuczkach na ten przekaz, no, którym ma tak naprawdę nas ochronić i wyedukować. Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. To jest globalne zjawisko. No ale cóż, no, jeżeli ktoś chce mieć ładniejsze czy inne opakowanie, no to tutaj nie będziemy ingerować, ale chyba sam przekaz i samo dodanie tych informacji i potem dodanie też graficznej informacji, to już spowodowało spadek, bo szacuje się, że mniej więcej 2% rocznie jest mniej palaczy i to się przekłada na około 2,5 miliona obywateli Unii Europejskiej nie pali. Oczywiście to są kompleksowe działania, dlaczego oni nie palą? Sprzedaż jest taka jak poprzednim razem. Sprzedawczyni w kiosku. Moim zdaniem to powinno być na jedzeniu, nie na papierosach, bo moim zdaniem jedzenie jest gorsze niż papierosy. Rok do roku w Unii Europejskiej szacuje się, że umiera przedwcześnie ze względu na palenie 700 tysięcy osób. To jest duże miasto. To jest duże miasto europejskie. Taka Sewilla ma 700 tysięcy mieszkańców. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem straszenia ludzi, tylko edukacji i wierzenia w to, że człowiek po prostu podejmuje decyzję o swoim zdrowiu. To, czy będziemy ładnie to opakowywać, czy brzydko. No nie wiem, może dla dzieciaków może mieć to znaczenie, ale dla osób dorosłych nie sądzę. Ta taka metoda szokowania, gdzieś to odpychamy. Nas to nie dotyczy. Kiedyś mieliśmy taką kampanię Stop wariatom drogowym. Naprawdę nie ma kampanii w Polsce, która zrobiła gorszą robotę dla bezpieczeństwa jazdy, dlatego że w sformułowaniu stop wariatom drogowym tkwi założenie, że ja nie jestem wariatem, że to są inni. Ja jestem ten dobry, który z całą pewnością nie dopuszcza się takich czynów. Problem polega na tym, że w ogromnej większości wypadków to nie wariat powoduje wypadek, ale to wujek Józek, który wypił dwa kieliszki i wsiadł za kierownicę, a my mu na to pozwoliliśmy. Czasami uznajemy, że nam wolno trochę więcej, bo nie jesteśmy wariatami drogowymi. Co pan ma? Flagę brytyjską. No ładniej to na pewno wygląda, jeśli na przykład siedzi się gdzieś w kawiarni, gdzie można palić i na przykład wyciąga się taką paczkę, a nie z drastycznymi zdjęciami. W żaden sposób nie zniechęci, tylko właśnie będą sobie ubierać pudełka w paczki. Pani po papierosy? No. Czy te zdjęcia dla pani ma to znaczenie? Nie. A my papierosy i moje. Ile? 3 razy. To nawet kiedyś ja zobaczyłam faceta. Myślałam, o, leży, nic nie robi. A to dopiero koleżanka. Mówię, on nie żyje. Czy w ogóle pani się nie zorientowała, o co chodzi? Tak, dokładnie. Palenie szkodzi i ładne etui tego nie zmieni. No ale to trochę jak z kawą. Przyjemniej pije się kawę z ładnej filiżanki niż z byle jakiego brudnego kubka. A o opakowania zastępcze na papierosy pytała Izabela Woźniak. To Trójka, audycja popołudniowa. Państwo także w sprawie tych opakowań pewnie zabiorą głos 22 i 7 trójek. A propos głosów, no to przed nami kolejny. Srebrne usta 2016.

jestem nieszczęśnikiem uwikłanym w szponach nałogu papierosianego. Jeżeli chodzi o same opakowania aktualnie, które są w sprzedaży, stwierdzam, że no, faktycznie są przerażające, odstraszają i myślę, że przynoszą skutek. Pomimo tego, że jestem palaczem, jestem zwolennikiem wszelkich działań, które prowadzą do odstraszania ludzi od tego nałogu. Pytanie, czy prawdziwego, zatwardziałego palacza takie obrazki odstraszą? Czy to robi na nim wrażenie? No, pieniądze, które wydaje na papierosy, raczej wrażenia nie robią, bo prawdziwy taki zatwardziały palacz, jeżeli miałby ostatnie pieniądze i byłby głodny, to i tak wyda te pieniądze na papierosy, a nie na bułkę. No, taki jest nauk, okrutny i bardzo silny. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Za 18 minut 17. Zapraszamy do trójki. Tropem spamu teraz podążymy, bo spam codziennie zaśmieca skrzynki mailowe użytkowników internetu na całym świecie. Szacuje się, że usuwanie niechcianej poczty codziennie pracownikom przeciętnej firmy zajmuje do 20% czasu poświęconego na pracę. A metody spamerów są coraz bardziej wyrafinowane. Posługują się pośrednikami, także dotarcie do źródła, czyli do firmy, która zdobyła nasze dane, jest coraz trudniejsze. O sprawie Tomasz Jeleński. Niechciana oferta marketingowa trafiła w tym przypadku do Łukasza Jachowicza, eksperta do spraw nowoczesnych technologii. Postanowił zareagować i zażądać wyjaśnień od pewnego marketu budowlanego, który na siłę uszczęśliwił go swoją ofertą. Napisałem do hipermarketu z informacją o tym, że jestem trochę niezadowolony, zwłaszcza, że użyli adresu internetowego, którego nigdy, nigdzie nie podawałem w żadnym formularzu. Przedstawiciel sklepu odesłał go jednak dalej. Dostałem informację zwrotną, że dana wiadomość została wysłana przez firmę, której zlecili wysyłkę. Od firmy, której zlecono wysyłkę, dostałem informację, że ta firma pozyskała mój adres legalnie i ma na to umowę z jakąś brytyjską firmą. I tak jak Łukasz Jachowicz, wszyscy są odsyłani od Annasza do Kajfasza. Jeżeli mam jakieś z tym problemy, to powinienem napisać do tej trzeciej firmy, która zajmuje się sprzedażą pokątnie zdobytych adresów e-mailowych. Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji, podkreśla, są narzędzia, które umożliwiają ukaranie firmy, która zasypuje nas spamem. Teoretycznie nie jest tak, że nie możemy się przed nim bronić, ponieważ mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która w artykule 10 mówi, że zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej. Co więcej, kto tego zakazu nie przestrzega, teoretycznie przynajmniej podlega karze grzywny, może być ścigany na wniosek pokrzywdzonego, czyli takiej osoby, która taki spam otrzymuje. Co na to wszystko generalny inspektor ochrony danych osobowych? Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO, przyznaje, że coraz więcej osób skarży się na tego typu spam. Coraz więcej obywateli także występuje do generalnego inspektora z pytaniem, to w zasadzie co można zrobić? Jak wygląda rzeczywistość prawna? Rzeczywistość prawna wygląda w taki sposób, iż w wielu ustawach tak naprawdę spam co do zasady jest zakazany. To może chociaż policja przyjmie od nas zgłoszenie. Policja, Sierżant Wińskowskiego. Dzień dobry, proszę, ja u państwa mogę zgłosić coś takiego jak spam. Proszę pana, nie, u nas na Ludnej nie. Łukasz Jachowicz dochodzi do wniosku, że walka z takim spamem to trochę jak walka z wiatrakami. Człowiek, który chciałby dojść do tego, skąd jego adres został pozyskany i chciałby, żeby jego adres nie krążył po internecie, musi napisać do 3 firm, żeby dostać się do tej, która być może usunie jego adres z bazy. Część rzeczy na szczęście odsiewa automat, ale jak sobie kiedyś policzyłem, gdybym na każde tego typu walkę ze spamem zużywał 10 minut na wypisanie się z każdej z tych baz, to każdego dnia musiałbym na to poświęcać 13 godzin. I powróciliśmy do punktu wyjścia. Prawo jest, nawet dobre, ale nikt go nie przestrzega. Oto jak walczyć ze spamem, w sumie jak walczyć z wiatrakami, pytał Tomasz Jeleński. Tu trójka, audycja popołudniowa, za 15 minut godzina 17. Już za chwilę 3 strony świata. Ernest Zozuń zapyta dziś o turecko-holenderską wojnę dyplomatyczną w przededniu wyborów w Holandii, które to wybory będą kolejnym słupkiem milowym przed wyborami we Francji i w Niemczech. Znamy się już nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Niespodziewany pożar w salonie. Bez zbędnych słów, przecież i tak już wiemy wszystko. Niech stanie się, co ma się stać, byle szybko. Nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Cały płonę, cała płoniesz. Już nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Niespodziewany pożar w salonie. I nie potrafię się zatrzymać. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Trzy strony świata. Musi pani opuścić Holandię, będziemy panią eskortować. Musi pani wrócić do Niemiec. Ja chcę dostać się do konsulatu, do budynku, który należy do mojego kraju. Ja jestem ministrem. Ta sytuacja z udziałem tureckiej minister do spraw rodziny, a wcześniej zawrócenie samolotu tureckiego ministra spraw zagranicznych, spowodowało poważne spięcie na linii Turcja-Holandia. I było ono tak poważne, że wybuchł pożar. I o tym pożarze dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Dalej były manifestacje. Holandia chce zamknąć usta muzułmanom i Turkom w Europie, nie wpuszczając naszych ministrów. Holendrzy nie robią dobrze. Tak uważa, jak widzisz, prawie cały Stambuł. To jest wstyd dla Europy. To jest bardzo wielki wstyd. Oni rzucają kamieniem w demokrację. Niedopuszczalne jest takie traktowanie tureckich ministrów. Niedopuszczalne jest takie traktowanie jakichkolwiek ministrów. I dalej posypały się inwektywy ze strony tureckich polityków. Holandia nie postępuje jak państwo Unii Europejskiej. Postępuje jak republika bananowa, krzyczał na wiecu turecki prezydent Recep Erdogan. Holandia chce się nazywać centrum demokracji, a ja wam powiem, że oni są centrum faszyzmu, dodawał turecki minister spraw zagranicznych. Tu przypomnieć należy, że tydzień wcześniej padły słowa: Niemcy uważają się za najbardziej demokratyczne, a ich obecne działania przypominają okres faszyzmu. Po tym, jak niemieckie władze samorządowe odwołały kilka tureckich wieców. Ta europejska kampania tureckich polityków związana jest z zaplanowanym na 16 kwietnia referendum, które ma pozwolić na takie zmiany w tureckiej konstytucji, by pełną władzę miał Recep Tayyip Erdogan. A moim gościem jest pan Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przy okazji tej kampanii przedreferendalnej Turcy podjęli bardzo aktywną działalność za granicą. Tak było przy poprzednich wyborach na przykład tureckich? Zdecydowanie od jakiegoś czasu zagranica i diaspora turecka odgrywa w tych wyborach coraz ważniejszą rolę. Odgrywa też rolę coraz ważniejszą z punktu widzenia projektów partii rządzącej, bo gdy spojrzymy na przykład na Niemcy, które są największym krajem, jeśli chodzi o diasporę turecką, to spojrzymy i zobaczymy, że większość głosów tam oddanych ze strony diaspory to są głosy na Partię Sprawiedliwości i Rozwoju. Awantura w Niemczech, awantura w Holandii, we Francji. Wczoraj był minister spraw zagranicznych Turcji, na szczęście bez awantury. Kto z tych awantur korzysta? Tutaj oczywiście musimy pamiętać, że w warunkach Holandii tutaj to się rzuciło bardzo wyraźnie, tak, bo w warunkach Holandii, zarówno Holandia, jak i Turcja. To znaczy oba kraje miały jednak w interesie, choć z różnych względów oczywiście, żeby to podgrzać. Holandia głównie dlatego, że no cóż, w środę mamy wybory parlamentarne. Tak, to prawda. I premier nie za bardzo mógł się zachować inaczej, ponieważ czuje na karku oddech pana Wildersa. Turcy dlatego, że mają referendum konstytucyjne 16 kwietnia, tak jak tutaj w zapowiedzi było powiedziane. Natomiast Turcy głównie jeszcze z jednego powodu, ponieważ Tayyip Erdoğan, żeby zostać tym prezydentem w systemie prezydenckim, musi dokonać niesamowitej takiej akrobacji politycznej, ponieważ pozyskać głosy musi zarówno wyborców kurdyjskich, jak i wyborców nacjonalistycznych. No i teraz pojawia się pytanie, bo zdaje się, że w minionym tygodniu Masud Barzani był w Turcji i to wywołało bardzo duże kontrowersje, bo Masud Barzani został przywitany flagami irackiego Kurdystanu, w związku z czym główny sojusznik polityczny na tym etapie, Tayyip Erdoğana, czyli lider partii nacjonalistycznej Devlet Bahçeli, no musiał podjąć krytykę. I teraz co zrobić, żeby utrzymać te głosy? No, jak nic, trafiła się taka okazja, trzeba powiedzieć, bardzo doskonała, żeby zagrać na tych nutach nacjonalistycznych. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że to referendum 16 kwietnia wygrane być nie musi przez Erdoğana. Nie musi być, absolutnie nie musi być wygrane. Może odpowiem w ten sposób. Jeśli spojrzymy na pewne rzeczy takie stałe, to znaczy na przykład to, że jest stan wyjątkowy, na przykład to, że wszelkie sondaże, do których trzeba mieć naprawdę bardzo duże, ostrożnie do nich podchodzić, do tureckich sondaży, ale z reguły pokazują, że bardzo dużo Turków nie rozumie konsekwencji, jakie wiążą się z tymi zmianami, to te dwie takie stałe i jeszcze w połączeniu z tym, że opozycja ma jednak trochę ograniczone możliwości, a nawet całkiem nieźle ograniczone możliwości prowadzenia kampanii, to każe powiedzieć, że rząd w związku z tym ma lepsze możliwości przekazania swoich poglądów, wytłumaczenia, przekonania społeczeństwa i każe powiedzieć coś takiego, że prawdopodobnie te zmiany jednak zostaną przyjęte. Natomiast jedna bardzo poważna rzecz. Tam jest naprawdę bardzo dużo problemów, nawet w Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Chociażby to, że to jest pierwsza kampania tak naprawdę polityczna, toczona bez Erola Olczaka, czyli człowieka, który do tej pory projektował wszystkie kampanie wyborcze. Żeby było ciekawiej, na samym początku tej kampanii Partia Sprawiedliwości i Rozwoju zrobiła dość duże błędy. Błędy zbyt wyraźnie łącząc osoby, które mówią nie z terrorystami, to był pierwszy błąd i na to wskazywały też media prorządowe. Drugi błąd był taki, żeby za bardzo utożsamiać te zmiany systemu prezydenckiego z władzą jednostki. To też na początku AKP się nie udało, tylko wykonała. I te błędy sugerują, że coś może być jednak nie tak i temu trzeba się przyglądać. A proszę powiedzieć, to referendum jest konieczne, bo AKP ma większość w parlamencie. To prawda, niekonstytucyjną, ale nie udało się zbudować jakiejś koalicji? Żeby zmiany przeszły w tureckiej konstytucji bez konieczności odbycia referendum, należałoby zebrać 376 głosów. Tego mają zabrakło. 316. To po pierwsze. A druga sprawa jest taka, że jednak z punktu widzenia Tayyipa Erdoğana, gdy prześledzimy całą jego karierę, to ten jednak mandat otrzymywany od społeczeństwa jest ważny. Jeśli zwrócimy uwagę na to, jak Tayyip Erdoğan rozumie demokrację, jak on wielokrotnie podkreśla, że on jest tą większością, tak, że za nim stoi tyle i tyle procent wyborców, aktualnie około 50%, tak? Jeśli chodzi o Partię Sprawiedliwości i Rozwoju. Jeśli chodzi o samego Tayyipa Erdoğana, to było 51, około 52% w wyborach prezydenckich. On na każdym etapie to podkreśla. I tak samo bardzo długo mówiło się w tureckiej polityce, że nawet jeśli uda się zyskać te 376 głosów, zmiany i tak muszą pójść pod referendum. Grał, aż wygrał, można powiedzieć, o Erdoganie w tej chwili. Jeśli chodzi o Holandię, czy jeśli chodzi o system prezydencki? O Turcję. Jeśli chodzi o Turcję, to tak, od dłuższego czasu wygrywa, co jest też związane z tym, że opozycja nie ma absolutnie pomysłu, jak przerwać ten krąg wygranych Tayyipa Erdoğana. Ale natomiast pamięta pan, dwa lata temu nie było to takie jasne. Absolutnie nie było i jeśli patrzeć na to, jak Tayyip Erdoğan wyłącznie czysto z takiego politycznego punktu widzenia wyszedł z tego kryzysu, no to rzeczywiście jest to rzecz godna podziwu. No oczywiście tutaj należy zadać pytanie, czy to wszystko, ta cała kampania, która przecież doprowadziła do nasilenia polaryzacji politycznej, doprowadziła do tego, że Turcja jednak mimo wszystko wydaje się krajem dużo bardziej pękniętym niż była, czy to długofalowo było w interesie Turcji? No ale to cóż, przekonamy się za niedługo. No i jeszcze tu w tym wszystkim w cieniu